Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Τι κάνετε, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Πανέτοιμοι είμαστε. Είμαστε έτοιμοι για όλα. Το μόνο που μας λείπει είναι ένα μικρόφωνο. Λοιπόν, Θάνο, θες να χαιρετήσεις πρώτα. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες. Σε βλέπεις το βίντεο. Πολύ ωραία κίνηση, πολύ ωραία η μανούβρα σου. Καλησπέρα λοιπόν από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε από το The Press Project, το ραδιόφωνο, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, είτε από τα FM της περιφέρειας που μας αναμεταδίδουν, είτε live, είτε κονσέρβα. 10 ευρώ στοίχημα είχε βάλει ο Tough Kappa ότι δεν θα είμαστε ασορτή σήμερα. Νομίζω ότι είμαστε ασορτή σήμερα. Tough Kappa, έχασες. Είμαστε σορτή. Είμαστε παραλλαγή του γκρι τώρα. Λοιπόν, πρέπει όσοι είστε εδώ να βάλετε από 10 ευρώ. Αν έχω καταλάβει καλά πώς λειτουργούν τα στοιχήματα. Σίγουρα θα τα βάλει ο ταφκάπα που έχασε. Όλοι, όποιος, παιδιά. Όλοι. Όποιος είπε δεν θα είσαι σορτή και κάτι άλλα σχολιάκια τύπου τελευταία στιγμή αλλάζουμε μπλούζες και γι' αυτό αργούμε κλπ. Κώστας Κάπα, 20 ευρώ. Ναι. Παιδιά, λυπόμαστε, αλλά αυτοί είναι οι κανόνες του παιχνιδιού. Mm-hmm. Χρειάζεται, αν θέλετε να συνεχίσετε να παρακολουθείτε, θα χρειαστεί να χώσετε χρήμα. Λυπάμαι που είναι έτσι, αλλά τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να σας ικανοποιήσουμε με το τζάμπα. Χαζογατάκι, μπορείτε να πείτε κάτι και για τους κρυούς. Θα βάλω 2 ευρώ. Όλη την η εκπομπή των ζωδίων την προηγούμενη εβδομάδα ήταν μόνο κρυοί. Δηλαδή, εντάξει, okay. Το 2 ευρώ δεν είναι. Με 2 ευρώ μπορούμε να πούμε κρυός. Τελεία. Μέχρι εκεί φτάνει. Μπορούμε όμως με το ταλιράκι να προβλέψουμε το μέλλον σου στον ερωτικό, επαγγελματικό, συναισθηματικό, επιστημονικό τομέα. Mm-hmm. Με ταλιράκι. Αυτό στο τέλος της εκπομπής θα το κάνουμε, γιατί υπάρχουν και άλλοι που θέλουν κάτι επικαιρότητες και κάτι τέτοια. Και καλά τώρα τα πολιτικά, αλλά τα βασικά για τα ζώδια πάντως μπορούμε να τα πούμε. 5 ευρώ κοστίζει. Το λέω επειδή βλέπω ότι υπάρχει προθυμία, υπάρχει κοινό, υπάρχουμε όλοι εμείς που πιστεύουμε στα ζώδια, όχι αυτά τα χαζά, τα βασικά χαρακτηριστικά, όπως πιστεύουν οι επιστήμονες. Mm-hmm. Αυτό. Ναι. Ο Δημήτρης βάζει 20 δολάρια, 19,99, φιλική τιμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ζήτησε κάτι σε ζώδια. Μιλάτε ζώδια, πέφτει το επίπεδο. Πέφτει, να πέσει το επίπεδο. Mm-hmm. Πέφτει το επίπεδο, ανεβαίνουν λογαριασμοί, έτσι πάνε αυτά, παιδιά. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα στη ζωή. Πήγανε τώρα και κάποιοι σήμερα στη ΔΕΗ. Α, ΔΕΗ. Κάποιοι έτσι, ουτοπιστές αριστεροί, κάναν παρέμβαση στα γραφεία. Μιλούσαν εκεί στα πηγαδάκια για τον Στάση και τα 1000 ευρώ. Το καταδικάζουμε αυτόν τον λαϊκισμό. Και είναι η πρωτοβουλία. Δεν βγαίνω. Και η πρωτοβουλία ρεύμα για όλους. Ακούω τώρα ονόματα. Μακριά από την πραγματικότητα. Ρεύμα για όλους. Δεν βγαίνω. Τι είναι αυτά. Δεν βγαίνω. Σπρώξε. Τι μας νοιάζει εμάς. Ναι. Να βγαίνεις. Δεν βγαίνει ο άλλος τώρα. Να βγαίνεις. Είναι πάρα πολύ απλό. Ας είχες κουλτούρα αποταμίευσης. Mm-hmm. Δεν φταίμε εμείς τώρα. Ας ήσουν golden boy. Πώς παταλάει ο καθένας τα λεφτά του. Συγγνώμη, αλλά δεν θα νιώσουμε τύψεις για όλους εσάς. Ναι. Και ζητάνε μείωση στην τιμή του ρεύματος μέσω μείωση των κερδών των παρόχων. Γιατί να μειώσουν τα κέρδη τους υπάροχοι. Μανούλες δεν έχουν, ψυχούλες δεν έχουν αυτοί. Να μην βγάλουν το κάτι τους πάνω στην κρίση. Κάτι το οποίο σε μια άλλη εποχή θα ήταν μαυραγορητίστικο. Καταλαβαίνω γιατί να μειώσουν τα κέρδη υπάροχοι. Κάπου έχει παραγίνει με το στιγματισμό του μαυραγορητισμού. Ναι. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια νέα ιστοριογραφία που θα αποκαθιστά τη μνήμη του μαυραγορήτη. Mm-hmm. Και επιτέλους θα λέει αυτή την ιστορία από τη σκοπιά της ελεύθερης οικονομίας. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει σπανιότητα αγαθών, άνοδος των τιμών και μια ευκαιρία για κάποιους ανθρώπους που είχαν την τόλμη, το εντεπρενιακό πνεύμα. Mm-hmm. Θα κονέμε την κυβέρνηση. Όχι, δεν είναι αυτό. Σημασία έχει να πούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έκαναν την κρίση ευκαιρία. Ωραία. Και τότε. Διεύρυνση των κριτηρίων του κοινωνικού τιμολογίου. Λαϊκισμός. Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Οπα, λεφτόδεντρα υπάρχουν μόνο και μόνο για να δίνουμε 2 δις το μήνα στους παρόχους με τη μορφή επιδοτήσεων, σε εισαγωγικά. Θάνο, με συγχωρείς μισό λεπτάκι, Κόρτο Μαλτέζε, Δεκαρούμπα. Δεν έχω καταλάβει καλά τους κανόνες. Λέει, ελπίζω να παίζω σωστά. Τους έχεις καταλάβει καλά. Αυτοί είναι οι κανόνες. Μαυραγωρίτη, εμείς... μαυραγωρίτη μου, μου το κλείσε το σπίτι μου. Εμείς λέμε πράγματα, τα λέμε κάπως μέτρια. Εσείς στηρίζετε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Αυτοί είναι οι κανόνες. Ναι, και εντάξει, μέτρια είναι και αυτά που δίνετε. Δεν είναι ότι σας είπαμε ξυλωθείτε τώρα, βάλτε 300 ευρώ. 10 ευρώ βάζετε. Μα 10 ευρώ την περιμένετε. 10 από εδώ, 20 από εκεί. Έχει ανέβει και το δολάριο σε σχέση με το ευρώ. Μας το είπανε, μπράβο. Ναι. Ναι. Βγαίνει, παιδιά, το μεροκάματο. Λίγο να πάρεις καμιά σουηδική, νορβηγική κορώνα από αυτούς που έχουν μεταναστεύσει Σκανδιναβία. Γιατί κοινωνικό κράτος τώρα Σκανδιναβία σχέση με την Ελλάδα, σας παρακαλώ. Αλλά κάπως να βγαίνει το μεροκάματο. Λοιπόν, προχωράμε με τα αιτήματα. Διακανονισμοί 100 δόσεων για χρέη προς τη ΔΕΗ χωρίς προκαταβολή και επιστροφή των υπερεσόδων στους καταναλωτές που πλήρωσαν υπέρογκους λογαριασμούς. Η φορολόγηση των υπερκερδών θα γίνει. Έχει υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός 90% το Μάρτιο. Το υποσχέθηκε, το επανέλαβε το Μάιο. Θα γίνει. Δεν έχετε υπομονή όμως. Κάθεστε και έχετε ερωτήματα. Πώς θα βγάλω το χειμώνα και τι θα γίνει και θα παγώσετε τις τιμές, όχι τα σπίτια μας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αγάλη, αγάλη. Θα γίνει η φορολόγηση των υπερκέρδων. Τώρα τα μετράμε τα υπερκέρδη. Έχουμε βγάλει το τευτεράκι εδώ και 8-9 μήνες και θα επιστραφούν. Μην βιάζεται. Καμιά διακοπή ρεύματος, ειδικά την περίοδο του χειμώνα Δεκέμβριο-Φεβρουάριο. Γιατί και οι παρόχοι θα γίνουν, πώς θα βγάλουν τα λεφτά. Αν δεν σε παίρνουν 10 φορές τη μέρα με την εισπρακτική, κλέφτες θα γίνουνε. Δεν καταλαβαίνω. Αυτά. Και κάτι άλλο που λέει το άλλο το πανόκι, κατάργηση του χρηματιστήριου ενέργειας. Γιατί να μην παίζουμε την ενέργεια στο χρηματιστήριο. Τι καλύτερο, να μην διαμορφώνονται τιμές. Στο 100%. Πρώτον, με το 100% έχουμε μια πρωτιά στην Ευρώπη. Δεν θέλετε να πηγαίνει καλά η χώρα στην Ευρώπη, να κατακτάμε κορυφές. Δεν θέλετε. Να παίζετε μόνο στην Ελλάδα το 100% στο χρηματιστήριο και να διαμορφώνετε τιμές από τις 5 εταιρείες που διαχειρίζονται την ενέργεια. Καταρχάς, να εξηγήσουμε αυτό. Όταν λέμε χρηματιστήριο. Δεν παίζεις εσύ. Δεν μπορείς να παίξεις και να έχεις λεφτά. Μην φανταστείτε δηλαδή τις ταινίες που έχετε δει με Wall Street και τέτοια. Αυτά δεν εφαρμόζονται εδώ. Εννοούμε ότι είναι 5 τύποι που αποφασίζουν μεταξύ τους. Ναι. Αυτό λέμε. Είναι 5 ολιγάρχες που αποφασίζουν για τις τιμές. Υγιής επιχειρηματικότητα. Ναι, δεν θυμάμαι να το λένε χρηματιστήριο αυτό. Δεν θυμάμαι να είναι ακριβώς αυτό που ορίζεται ως χρηματιστήριο. Αλλά αυτό είναι τέλος πάντων. Αυτό έχετε και πορευτείτε. Εθνικοποίηση της ΔΕΗ. Θέλουν τη ΔΕΗ με τους Φωτόπουλους. Μιλάμε. Θα τους στήσουμε άγαλμα του Φωτόπουλου. Δεν θέλουν τον κύριο Στάση. Και για να το κλείσουμε. Δεν ενδιαφέρεται κανένας, δεν το είδα εγώ αυτό το αίτημα, για τη μετοχή της ΔΕΗ. Κανένας δεν έβαλε να ανέβει η μετοχή της ΔΕΗ. Γιατί? Γιατί, παιδιά, δεν έχει σημασία πόσο είναι η μετοχή της ΔΕΗ, πόσο είναι η μετοχή της ΔΕΗ σήμερα. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αν έχει ένα πράγμα σημασία σε αυτή τη συζήτηση, είναι η μετοχή της ΔΕΗ. Δεν τα λέτε, δεν ξέρετε από business, από οικονομία. Και κοινωνικό αγαθό, το ρεύμα και η στέγαση και το νερό. Εντάξει, παιδιά, τι θέλετε, σοσιαλισμό θέλετε, κομμουνισμό θέλετε, να πάτε στη Βόρεια Κορέα. Πολύ σκάει σήμερα η εκπομπή. Είναι σκάει σήμερα η εκπομπή. Ναι. Αυτά είναι τα επιχειρήματα που έχουν ακουστεί, να θυμίσουμε. Αυτά είναι τα επιχειρήματα που εξέθεσε ο υπουργός υπερασπιζόμενος στην τη ΔΕΗ και την κατάσταση με τις τιμές. Και είναι πολύ λογικό, σου λέει ο κόσμος. Δεν έχω να πληρώσω τη ΔΕΗ. Μου έχουν κόψει το ρεύμα. Και σου λέει, ξέρεις τι καλά που πάει η χρηματιστηριακή της αξία. Λες, χέστηκα. Από πίτα που δεν τρώω, τι με νοιάζει κι ας καεί. Αυτό είναι το ζήτημα. Και σου λέει, δεν το βλέπεις σωστά. Δεν το βλέπεις, το βλέπεις πολύ παγοκεντρικά. Επειδή έχει παγώσει το σπίτι σου και επειδή θα παγώσει το χειμώνα, έχεις επηρεαστεί από αυτό και τα βλέπεις όλα σε σχέση με τον στενό ατομικό σου μικρόκοσμο. Mm-hmm. Δεν κοιτάς την ευρύτερη εικόνα, το κοινωνικό... πλαίσιο, το περικείμενο. Δεν βλέπεις τη ζωή σου ολιστικά. Ακριβώς, να το λέγαμε έτσι. Δεν το βλέπεις ολιστικά. Mm-hmm. Ναι, γιατί είναι προφανές ότι σε κάθε περίπτωση που εμείς μιλάμε και λέμε ότι παιδιά ο άλλος δεν βγαίνει, δεν βγαίνει μάνα μου, δεν βγαίνει. Θα μπορούσαν να βάλουν και το μάνα μου εκεί πέρα στο δεν βγαίνω. Που δεν φτάνουν τα λεφτά δηλαδή για να καλύψει κανείς στοιχειώδεις ανάγκες. Υπάρχει μια συζήτηση που κινείται σε μια άλλη σφαίρα. Θα μάθουμε για διάφορες χώρες του εξωτερικού, κάτι άστοχες συγκρίσεις όπως βολεύει κάθε φορά. θα μάθουμε. Όπου βολεύει θα ανατρέχουμε στο παρελθόν, όπου δεν βολεύει θα λέμε αφήστε το τώρα τα παλιά. Αλλά τέλος πάντων μια κουβέντα που να λέει γιατί πήραμε το ρεύμα, το δώσαμε στους 5 ολιγάρχες να κάνουν παιχνίδι και δεν μπορούμε να το πληρώσουμε. Οι απαντήσεις είναι τριαλαρή τριαλαλό. Κόστος μετοχής ΔΕΗ 5,75, περίπου 1,19 άνοδος. Επιτέλους να ακούγεται λίγο η πραγματική οικονομία εδώ πέρα. Συγχωρείτε αρέσει... λίγο τα φκάπα, τα λιρούμπα για την παράγκα του TPP, λέει. Επειδή στήσαμε τη φάση με τις μπλούζες είναι αυτό. Εντάξει τώρα. Μ' αρέσει το σαρκαστικό πνεύμα, λέει ο Τάσος. Δυστυχώς άλλοι τα λένε αυτά εντελώς σοβαρά και με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Με τρομάζει κάπως. Και εμείς το παθαίνουμε αυτό. Τις προάλλες έγινε. Σε ποιο θέμα έγινε? Που εμείς το λέγαμε. Α, ναι! Για το τουρκικό λόμπι στις Βρυξέλλες. Που σχολιάζαμε το πόρισμα της Frontex και τη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Και διαβάζω Πρετεντέρι μετά. Και βλέπω ότι γράφει το τουρκικό λόμπι των Βρυξελών. Τα γράφει σοβαρά αυτά που γελάμε. Οι τουρκόφιλοι στις Βρυξέλλες στο Ευρωκοινοβούλιο και ότι άλλωσε η τουρκική προπαγάνδα το Ευρωκοινοβούλιο. Και εμείς το λέμε για πλάκα. Το μαθαίνετε πρώτοι εδώ όμως, την άλλη. Και μετά πάει και το γράφει ο Πρετεντέρης και μας αντιγράφει. Δεν γίνεται έτσι. Καταλαβαίνω ότι στην τέχνη δεν υπάρχει παρθενογένεση, αλλά λίγο έλεος. Λίγο έλεος. Αυτός ας είναι ο τίτλος μας. Με 0,53 στην κάρτα δεν παίρνω μετοχή, τέλος πάντων τον άλλο μήνα. Έχει 0,53 στην κάρτα. Να. Το λέει τώρα για να λυπηθούμε. Να κάνατε καλύτερη διαχείριση, να μπορούσατε να δώσετε στο The Press Project. Δεν είμαστε εδώ πέρα κάποιο φιλάνθρωπο σωματείο να σας παρηγορούμε για την κακή διαχείριση που έχετε κάνει. Εθανό. Και θέλετε και συνέχεια επιδόματα. Όντε τώρα. Ηρωνευόταν ο Πορτοσάλτης σήμερα για το αν θα δοθεί food pass και τέτοια. Λες και δεν επηρεάζει εκατομμύρια Έλληνες αυτό το ζήτημα. Δηλαδή και αυτό που εμείς το λέμε για πλάκα, εννοείται, ελπίζω να έχει γίνει κατανοητό, ότι να κάνετε καλύτερη διαχείριση και φταίτε κλπ. Υπάρχουν άνθρωποι που το λένε σοβαρά. Δηλαδή το λένε και σε. Την κουλτούρα στο κεντρικό δημόσιο διάλογο. Την, ναι. Την είχε πει την Αρλούμπα για την κουλτούρα αποταμίευσης. Κουλτούρα αποταμίευσης έχει πει και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιός επί ΣΥΡΙΖΑ. Άλλος από εκεί που έχει κουλτούρα αποταμίευσης. Ναι, ναι, ναι. Θα αποταμίευσει κι αυτός. Ναι. Ναι, γενικά ο κόσμος δεν αποταμιεύει γιατί δεν έχει βρακή να βάλει. Αλλά εντάξει τώρα. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Ναι. Αν είσαι στην κυβέρνηση. Βέβαια. Όπως είπαμε, υπάρχουν άνθρωποι που φαίνεται, καταγγέλλεται σε εισαγωγικά. Η καταγγελία έχει μια αρνητική χρειά. Εμείς δεν την υιοθετούμε αυτήν την αρνητική χρειά. Καταγγέλλεται λοιπόν ότι κάνουν την κρίση ευκαιρία και ας πούμε προσπαθούν να θησαυρίσουν από τα κόκκινα δάνεια. Ο κύριος Ανδρέας Πάτσης. Λοιπόν, σύμφωνα με καταγγελία του Παύλου Πολάκη και με ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, εμφανίζεται ιδιοκτήτης ξένων εταιριών ειδικού σκοπού, οι οποίες αγόρασαν κόκκινα δάνεια 63 εκατομμύρια στην τιμή των 4,3 εκατομμυρίων, περίπου στο 1/15. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει κερδοσκοπία πάνω σε αυτό. Είχε κάνει μια ανάρτηση ο Παύλος Πολάκης, ζητάει εξηγήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ, έκανε δήλωση ο εκπρόσωπος τύπου ο Νάσος Ηλιόπουλος ζητώντας απαντήσεις από την κυβέρνηση και ζητείται από την αξιωματική αντιπολίτευση η σύγκληση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής για να ελεγχθεί και το πόθεν έσχες του συγκεκριμένου βουλευτή. Συνεχίζει ο Νάσος Ηλιόπουλος, λέει: αυτή η υπόθεση έρχεται στον απόϊχο της απόφασης του Αρείου Πάγου που λέει ότι οι servicers, οι εταιρείες διαχείρισης που εκπροσωπούν funds, δεν μπορούν να κάνουν πληστηριασμούς. Με βάση τα στοιχεία, έχουμε υπερτριπλάσιους πληστηριασμούς σε σχέση με πέρσι και ούτε 3% δεν μπαίνουν στον εξοδικαστικό. Η κυβέρνηση σκέφτεται να ψηφίσει και τροπολογία ουσιαστικά για να ανατρέψει την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αυτή είναι μία πλευρά του νομίσματος. Δηλαδή, καταγγελία ότι όλος κερδοσκοπεί από τα κόκκινα δάνεια, που σημαίνει ότι αγοράζεις από τις τράπεζες που πουλάνε στο 1/15 και μετά. Δηλαδή ότι έδωσε 4,3 εκατομμύρια ευρώ, αυτό θα δούμε ότι είναι το δεύτερο ζήτημα, και αγόρασε κόκκινα δάνεια ύψους 62 ναι. εκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Τώρα το δεύτερο ζήτημα είναι που βρήκε τα 4,3 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να τα έχει δηλώσει, να προκύπτουν από τις φορολογικές του δηλώσεις, από τις νόμιμες οικονομικές του δραστηριότητες. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς αλλιώς γίνεται, αλίμονο. Και υπάρχει και το ζήτημα ότι ως βουλευτής δεν δικαιούται να έχει εταιρείες στο εξωτερικό. Οπότε είναι ένα πλέγμα, αυτή είναι η καταγγελία που μεταφέρεται, και είναι ένα πλέγμα που περιλαμβάνει και τις δραστηριότητες του. Το ίδιο το γεγονός ότι έχει εταιρείες στο εξωτερικό. Προφανώς το ερώτημα που στο διάλογο βρήκε 4 εκατομμύρια ο βουλευτής, και μπορεί ο άνθρωπος, δεν ξέρω τώρα, λέγαμε πριν για κουλτούρα αποταμίευσης. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι καθόλου απίθανο να είναι ένας τέτοιος άνθρωπος. Yeah. Εκεί που εσύ πας, το σκορπάς από εδώ, το σκορπάς εκεί, πάρε και εσύ Λέξ, πάρε και εσύ Θανάση Παπακοσταντίνου, και είσαι όλο το καλοκαίρι με τα καπνογόνα στο χέρι, κάποια στιγμή ο άλλος ανταμείβεται για την οικονομία που έχει κάνει. Λοιπόν. Και ανταμείβεται μάλιστα πλουσιοπάροχα, θα λέγαμε. Αυτή είναι η καταγγελία. Δεν έχουν δημοσιευτεί σχετικά στοιχεία στο ΓΕΜΗ. Ο Παύλος Πουλάκης το καταγγέλει και αυτό. Οπότε δεν υπάρχει διαφάνεια για να ελέγχουν τα στοιχεία. Είναι η καταγγελία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Υπάρχει άλλη όψη του νομίσματος, και εδώ ακούμε όλες τις απόψεις. Οπότε θα διαβάσουμε όπως οφείλουμε και την απάντηση του κυρίου Πάτση, που είναι ένα μνημείο απάντησης σε μια κατηγορία εναντίον σου από δημόσιο πρόσωπο. Αγαπητέ Παύλο Πουλάκη, καλησπέρα από τα όμορφα Γρεβενά. Καλησπέρα, κύριε Πάτση. Είναι λυπηρό. Περίμενε και ένα διάλειμμα εδώ πέρα. Καλησπέρα στα Γρεβενά. Καλησπέρα, Γρεβενά. Αν μας ακούτε στα Γρεβενά, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Γρεβενιώτες και Γρεβενιώτησες. Είναι λυπηρό. Και Γρεβενιώτα. Είναι λυπηρό που ταυτίζεις τον πολιτικό σου βίο με το ψέμα και τη χυδαιότητα. Έθα. Είναι όμως επιλογή σου. Είμαστε οι επιλογές μας, θα προσδέσω εδώ. Ωραίο, ωραίο, ναι, Θάνο. Το γράψω σε βιβλίο. Αντί να παριστάνεις τον τιμητή και τον δίθεν αγωνιστή, θα ήταν προτιμότερο να απολογηθείς για τα έργα και τις ημέρες της κοινοβουλευτικής σου θητείας. Όπα, αλλάξαμε θέμα. Ήμασταν στο θέμα της καταγγελίας. Mm-hmm. Γιατί με την ψήφο σου συγκυβαίνεις με την ακροδεξιά. Μια δημοκρατία, ο φίλος. Γέμισες τη χώρα μας με λαθρομετανάστες, σου αποκαλεί. Δεν... Θα πάρουμε ένα-ένα. Οπότε, του λες. Πού βρήκες 4,3 εκατομμύρια ευρώ και γιατί έχεις εταιρεία στο εξωτερικό και γιατί αγοράζεις δάνεια πολιτών που τους πετάνε το τα σπίτια κάνεις, τους. Το κάνεις, ναι ή όχι. Ναι, και λες εσύ. Μιλάς εσύ πού. Και εσύ γιατί συγκυβέρνησες με τον Πανοκαμένο που μας φαίνεται ακροδεξιός και δεν είναι καθόλου σαν τη Χρυσή Αυγή. Κάτσε, πάμε και πιο... Έκλεισες τις τράπεζες, πάμε και πιο πίσω, πάμε 2015. Έκλεισε τις τράπεζες, μπράβο. Γιατί, Πουλάκη. Επικύρωσες δυσβάσταχτα μνημόνια για το λαό μας. Αυτό είναι πολύ σωστό. Ένας νεοδημοκράτης έχει το δικαίωμα να το πει αυτό. Μείωσες μισθούς. Έκοψες συντάξεις. Νομιμοποίησες την αγορά κόκκινων δανείων από ξένα φαντς. Όπα. Εδώ το χοντρένεις. Δεν έχω καταλάβει αν σε χάλασε ότι έγινε αυτό. Ναι, αυτό κακό είναι. Ρωτάμε, σε χάλασε ή όχι. Δηλαδή, διαφωνείς, ας πούμε, με αυτό. Δεν ξέρω. Δεν είναι απ' την άλλη, δεν έχει και τα καλά του. Ναι. Επιβάρνες την οικονομία. Εδώ έπεσε λίγο η ένταση. Είναι κάπως πιο γενικό λόγο, ναι, αυτό. Ναι. Δηλαδή, Πουλάκης επιβαρύνει την οικονομία. Την ατμόσφαιρα με το καπνό. Όχι, μήπως εννοεί ότι με το κάπνισμα κάνει κακό στα πνευμόνια, θα τον πληρώνουμε μετά στα νοσοκομεία να τον χειρουργούμε. Σωστό και αυτό. Διέλυσες τη μεσαία τάξη αφού τη στραγγάλισες οικονομικά. Το είπαμε. Ο Πουλάκης το έκανε αυτό. Προσωπικά δηλαδή. Μπορείς να πεις στον Πουλάκη, γιατί διέλυσες τη μεσαία τάξη. Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά. Ναι. Εξαπάτησες ακόμα και τους δικούς σου αφού βάφτισες το όχι σε ναι. Διέλυσες τα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτό, περίμενε, σε αυτό συμφωνώ κι εγώ. Σε αυτό συμφωνώ. Έχουμε και ένα κοινό με τον κύριο Πάτση. Σε αυτό συμφωνώ κι εγώ. Ναι. Με συγχωρείτε. Διέλυσες τα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτό. Ο Πουλάκης. Εδώ... Ναι, οκ. Okay. Πούλησες τη Μακεδονία μας τις πρέσπες. Σωστό. Ευτυχώς υπάρχει Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αλήθεια, τι έγινε με αυτό. Τώρα το, την πήραμε πίσω. Ναι. Εντάξει, όχι ακόμα. Αντίθετα με εμάς, βουλευτές και κυβέρνηση της Νουδού, που παράγουμε θετικό έργο και είμαστε δίπλα στον Έλληνα πολίτη, σε κάθε νομό, σε κάθε περιφέρεια, κυρίως στα Γρεβενά. Αγαπητές συνάδελφε. Και με αυτή την ευκαιρία να πούμε ένα γεια στα Γρεβενά. Καλησπέρα στα Γρεβενά. Αγαπητές συνάδελφε. Τώρα, πιο θεσμικός. Δεν μας πτωείς, ούτε μας φοβίζεις. Μπορείς ανέξοδα να γράφεις και να λες ό,τι θες. Δεν έχει υποδιαστολή στο ότι. Όπα, όπα, ρε φίλε. Από ρε όλα... φίλε. Κάτσε, να αφήσουμε τη φάση με τα δάνεια και να μιλήσουμε για αυτό. Όταν το ότι είναι οτιδήποτε, βάζουμε υποδιαστολή. Ναι, έλεος για πια. Για όνομα του Θεού. στις προσεχείς εκλογές, μόλις ξυπνήσεις θα τα δεις και πάλι όλα μπλε. Είναι πολύ οπαδικό, χουλιγανίστικο. Και πάλι καλημέρα και καλή Κυριακή. Η Ελλάδα είναι μπλε, είναι μπλε, είναι μπλε. Αυτό έπρεπε να το απαντήσει. Και κατά την άποψή μου θα μπορούσε να το κάνει και βίντεο. Δηλαδή και θα, να έλεγε μια απάντηση στον Παύλο Πολάκη. Όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Γενικά η απάντηση είναι λίγο χουλιγκάνικη. Δηλαδή, αν μπορώ να διακρίνω με την οξυδέρκεια που με χαρακτηρίζει ένα στοιχείο που είναι κεντρικό σε αυτήν την απάντηση, δεν απαντάει ρε, τι τα έκανες ρε, το έκανες, δεν το έκανες, ναι ιού. Απλά είναι τα πράγματα. Όταν σου λένε, όταν σε κατηγορούν για κάτι και εσύ λες ναι, αλλά και εσείς γιατί βασανίζετε τους μαύρους, η απάντηση δείχνει ότι έχεις προσπαθήσει να αποφύγεις αυτό για το οποίο σε κατηγορούν. Είναι ενοχοποιητικό αυτό. Δεν μπορεί να κάνεις γενικόλογη κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που κάνει το όχι ναι. Ποιο όχι, ποιο ναι, τα πήρες. Το κάνεις αυτό, έχεις εταιρείες στο εξωτερικό ή δικαιολογούνται 4,3 εκατομμύρια. Ναι, εδώ σου λέει ότι είναι όλα ψέματα αυτά, οπότε δεν ασχολείται καθόλου με το περιεχόμενο και μετά προχωράμε σε τον ορισμό του whataboutism. Να πούμε επίσης ότι δεν είμαστε μόνο εμείς οι καχύποπτοι που δεν πιστήκαμε ακριβώς από την απάντηση, την οποία τη διαβάσαμε όλοι, όπως μπορείτε να καταλάβετε, με μεγάλη μας χαρά. Αλλά έχει δοθεί μια διαρροή από ό,τι φαίνεται και από τη Νέα Δημοκρατία ότι θα κληθεί ο κύριος Πάτσης να δώσει εξηγήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΕ Εφημερίδα, για παράδειγμα, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΟΥΔΟΥ, Ιωάννης Πούγας, αναμένεται να καλέσει τον κύριο Πάτση να δώσει εξηγήσεις για τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας. Πίστευε τώρα για μια καταγγελία ΣΥΡΙΖΑ. Προκειμένου να διαπιστωθεί, πρώτον, αν όλα αυτά ευσταθούν και κατ' επέκταση να διαπιστωθεί αν παραβαίνουν την νομιμότητα ή και τις ηθικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, τις ηθικές αρχές... Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα αρχών. Δεν νομίζω να τις παραβιάζει τις ηθικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, για να παραβιάσει τις ηθικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας, ειλικρινά, δεν μπορώ να φανταστώ τι πρέπει να κάνεις. Αν σκεφτούμε δηλαδή τι έχει γίνει τον τελευταίο καιρό που δεν παραβιάζει τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας, ειλικρινά δεν ξέρω. Πρέπει να είσαι σατανιστής δηλαδή. Δεν ξέρω τι μπορεί, πού μπορεί να χρειαστεί να φτάσει κανείς για να παραβιάσει τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Είναι κόμμα αρχών. Είναι. Μετά το συνέδριο της Βόλβης είναι γνωστά αυτό. Μάλιστα. Αυτά, με αυτά ασχολούμαστε. Ναι. Δηλαδή είναι σε... Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει την αποπομπή του Πάτση με νεότερη ανακοίνωση. Είναι η δεύτερη φορά που εμπλέκεται βουλευτής της ΝΟΥΔΟΥ σε διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ο προηγούμενος ήταν. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, τι θα είναι, κυφήνες. Έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα οι άνθρωποι. Για όνομα του Θεού, πια με την αριστερά. Και το λαϊκισμό. Αυτή η εκπομπή καταδικάζει το λαϊκισμό. Αυτό το μισάωρο είναι μια καταδίκη. Εντάξει. Λοιπόν, τρία λεπτά διάλειμμα για να σκεφτείτε όλοι. Αν είστε άνθρωποι που κυνηγάνε τις ευκαιρίες και εκτινάσονται με άλματα διακινδύνευσης προς το μέλλον για να αλλάξουν τη ζωή τους, να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Ή αν είστε άνθρωποι που απλώς κάθονται και περιμένουν τη ζωή να τους τα φέρει όλα στο πιάτο από το δημόσιο. Όπως ο Στάσης. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλα Λισόπος, κάθε μέρα 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Υπενθυμίζουμε εδώ, κάνετε like, κάνετε subscribe, στηρίζετε το The Press Project. Όπως το χαζογατάκι με 1 ευρώ, έκοψε στο μισό αυτό που ήθελα να βάλει γιατί δεν έχουμε πει για τους κρυούς. Ο Σαμάνος με 1,19. Ρε παιδιά. Στα τιμή στα μακαρόνια είναι. Χάρη και ο Κυρανάκης. Περίμενε. Λέων, ερωτικά και επαγγελματικά για ηχθείς. Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι ηχθείς ο Μητσοτάκης. Και είναι τα λιράκι. Πρέπει να το κάνουμε αυτό για τους ηχθείς τώρα. Βλέξαμε. Οκ. Πουλή κούρτισε λίγο την τρομπέτα στο διάλειμμα. Λέγεται Παντολέων. Λες να είναι ο... πρώτος ξάδελφος του Παντολέων. Λοιπόν, πάμε. Να δούμε την περίπτωση του δημοσιογράφου που έχουμε φιλοξενήσει εδώ. Έχουμε πρόβλημα με το stream. Όχι, δεν νομίζω. Λοιπόν, έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή μας τον δημοσιογράφο Τάσο Τέλογλου, που θα μας μιλούσε για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων άλλων. Αλλά ξέρετε πώς είναι αυτά. Τώρα όταν πας να μιλήσεις για τις παρακολουθήσεις, είναι πολύ πιθανό να ανακαλύψεις ότι αυτές δεν είναι μόνο παρακολουθήσεις άλλων και ότι παρακολουθείς. Οπότε είχαμε ένα άρθρο του Τάσου Τέλογλου που έγραψε ότι παρακολουθείται και μάλιστα με έναν τρόπο κάπως πιο άγριο, δηλαδή με φυσική παρακολούθηση. Έχει μια περιγραφή εκεί πέρα που λέει τώρα περπατούσε στο Κολωνάκι, συνοικία στο κέντρο της Αθήνας, παρατήρησε ότι ένας νεαρός άνδρας με ένα πλαστικό ποτήρι καφέ, μια τσάντα περασμένη γύρω από τη μέση. Αυτό θα πρέπει να τον κινήσει υποψίες. Ήταν 10 το πρωί. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό, η τσάντα γύρω από τη μέση. Το λεγόμενο τσαντάκι του ασφαλίτη. Ωραία, ναι. Είχε ένα τσαντάκι γύρω από τη μέση, λοιπόν, τον ακολουθούσε 10 το πρωί, πήγαινε σε μια συνάντηση με μια πηγή που δραστηριοποιείται στην εμπορία λογισμικών για υπηρεσίες ασφαλείας και ήταν άρθης μόνος σου, με είχε προειδοποιήσει ο άλλος, αφελής και ο άλλος αγαθιάρης τώρα ασχολείται με αυτά, δεν έδωσα μεγάλη σημασία, παρά το γεγονός ότι το Μάιο συχνά έβλεπα ανθρώπους να με ακολουθούν επίμονα. Αρχίζει να δοκιμάζει, αλλάζει πεζοδρόμιο, αλλάζει και αυτός, μπαίνει σε ένα μαγαζί. Στέκεται και ο άλλος απ' έξω, ποιος ξέρει, μπορεί να θέλει να ψωνίσει, δεν μας λέει τι μαγαζί ήταν. Άλλαξα πάλι πεζοδρόμιο, μπήκα γρήγορα στην είσοδο της πολυκατοικίας, στην οδό Καρνεάδου. Εκεί πέρα ένα ταχυδρομικό γραφείο, περνάει μπροστά μου, τον άρπαξα. Άρχισε να φωνάζει, τον ρώτησα ποιος είσαι, προσπάθησα να βάλω το χέρι στην εσωτερική τσέπη για να πάρω την ταυτότητά του. Και το βάλε στα πόδια προς την λεωφόρο Βασιλής Σοφίας. Και έχει και άλλες τέτοιες ιστορίες. Ρώτησε έναν αξιωματούχο μιας υπηρεσίας ασφαλείας, του είπε δεν έχουμε καμία ευθύνη, ενδιαφέρονται και άλλες υπηρεσίες, του είπε ξερά, λέει ο Τέλογλου. Για σένα, και έχει και μία συνομιλία με ένα άλλο πρόσωπο που γνώριζε για συνάντηση που είχε για τις ανάγκες ρεπορτάζ, κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να γνωρίζει. Αυτό ως προς την φυσική παρακολούθηση. Έχει πολύ ενδιαφέρουσες αναφορές και υποθέτω ότι έχει γράψει λιγότερα από αυτά που έχουν συμβεί ή και με έναν προσεκτικό τρόπο, και επίσης δεν μπορεί να χαρακτηρίσει κάποιος τον Τέλογλου, ξέρω εγώ, αριστερό ή δεν ξέρω εγώ τι. Είναι ένας δημοσιογράφος που προσέχει τι λέει, έχει ένα συγκεκριμένο πιο συστημικό προφίλ, αλλά από την άλλη και έχει και πρωταγωνιστικό ρόλο στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Ναι. Αλλά με στην ανάδειξή τους, με τα ρεπορτάζ και το εταιρικό. Δεν είναι. Ναι. Νομίζω. Γενικά δεν κάνει. Έχουμε πει ότι ο νόμος θέτει προϋποθέσεις για την παρακολούθηση. Θέτει προϋποθέσεις. Δηλαδή, δεν είναι ότι άμα δεν αρέσεις, τι περιμένεις, θα σε παρακολουθούν. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, οι προϋποθέσεις του νόμου είναι λόγια εθνικής ασφαλείας, διακεκριμένο έγκλημα. Εννοούμε κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος και τέτοια. Σαν αυτά που εμπλέκονται στις παρακολουθήσεις, ποιος ξέρει. Αλλά το θέμα είναι ότι αν δεν ισχύουν αυτά, εμείς αυτό που καταλαβαίνουμε τώρα σε όλο αυτό το τελευταίο διάστημα είναι ότι παρακολουθούνται αυτοί που ερευνούν το θέμα. Mm-hmm. Αυτό καταλαβαίνουμε. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν αντιλαμβανόμαστε όλοι τι σημαίνει αυτό. Εντάξει, γιατί δεν θα έπρεπε να παρακολουθούνται δημοσιογράφοι για λόγους προκειμένου να έχουν οι εμπλεκόμενοι πρόσβαση στο ρεπορτάζ. Καταρχάς, λέει ο άνθρωπος, λέει ότι είναι ζήτημα βιοπορισμού, ότι δεν μπορεί να κάνει ρεπορτάζ και να συναντά πηγές, να συναντά ανθρώπους με τους οποίους πρέπει να συνομιλήσει για να του δώσουν πληροφορίες την ώρα που παρακολουθείται. Και εξού και περιγράφει ότι άφηνε το τηλέφωνό του, συνομιλούν με όσο το δυνατόν πιο πρωτόγωνα τεχνικά μέσα διαζώσεις, δεν έπαιρνε το τηλέφωνο μαζί, προκειμένου ακριβώς να αποφύγει την παρακολούθηση. Επιμένουμε στο ότι η παρακολούθηση χρειάζεται, δείτε και την συνέντευξη που είχαμε πάρει από την κυρία εδώ πέρα της ΑΔΑΕ που είχε έρθει. Κατερίνη Παπα-Νικολάου. Την Εκατερίνη Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, ο νόμος θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αν δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου παρακολουθούνται δημοσιογράφοι επειδή οι εμπλεκόμενοι σε σκάνδαλα θέλουν να ξέρουν τι ερευνούν. Αν είσαι σοβαρός, αν δεν είσαι σοβαρός, ποιος σου μιλάει, να ξέρουν ποιος σου μιλάει, ποια είναι η πηγή σου. Προφανώς οι πηγές προστατεύονται και αυτό λέει ο Τέλεγλου αυτή τη στιγμή, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ρεπορτάζ έτσι και ότι αυτό είναι ζήτημα βιοπορισμού για μας, γιατί έτσι δουλεύουμε κάνοντας ρεπορτάζ. Και ξαναλέμε ότι αυτό το ζήτημα έχει συνέπειες στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το αν έχουμε ή όχι δημοκρατία. Δεν τα λέμε συχνά αυτά, είναι συγκεκριμένες οι υποθέσεις που αφορούν πια τον χαρακτήρα του πολιτεύματος. Δεν είναι αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με το να γίνει τούτο ή εκείνο σε επίπεδο θεσμικό. Είναι κάτι κεφαλαιόδους σημασίας το να παρακολουθούνται δημοσιογράφοι. Έχει και αναφορές γενικότερα στη δημοσιογραφία και στην ελευθερία του τύπου σήμερα, ο Τάσος Τέλεγλου. Γράφει, για παράδειγμα, το πρόβλημα σήμερα είναι ότι ο μεμονωμένος συντάκτης είναι πλέον εντελώς απροστάτευτος. Από τη σύνταξή του, που δεν θέλει να μπλέξει, από την Ένωση Επαγγελματιών στην οποία ανήκει, που δεν έχει καταλάβει το πρόβλημα, από την ιδιοκτησία του μέσου του, που είναι με την κυβέρνηση ό,τι και αν κάνει, παρά με τον συντάκτη της, από τους συναδέλφους του, που έχουν συνδικολογήσει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που απλά κάνει ευχές επιτρέποντας σαν ντόμινεμ επιθέσεις σε δημοσιογράφους, τα μέσα είναι οικονομικά ανίσχυρα και χωρίς την εποπτεία ξένων οργανισμών, οι εγχώριες ελίτ έχουν γυρίσει στις κακές τους συνήθειες. Με βάλει και στα σχόλια το σχετικό άρθρο, σε συνδίκες απόλυτης μοναξιάς αναφέρεται. Προφανώς είναι ένα ευρύτερο περιβάλλον εκφοβισμού, ένα σφικτικό περιβάλλον. Και εγώ θα επαναλάβω ότι για να, παρά το γεγονός ότι είναι κάπως είναι βιωματικές εμπειρίες και δεν είναι κάποιο χαρτί παρακολουθούμουν από την ΕΕΠ τότε και τότε, έχει μια ιδιαίτερη σημασία το ότι τα γράφεις αυτά. Και για το σημείο που τα γράφεις, που λογικά ο ίδιος το ξέρει καλύτερα, αλλά και για το τι ακριβώς περιγράφεις και το τι θέλεις να πεις. Ναι, και προφανώς λαμβάνουμε υπόψη και εμείς σε αυτό που ο Θάνος περιγράφει ως βιωματικές πληροφορίες, ότι είναι ο Τάσος Τέλεγλου. Δηλαδή ότι είναι ένας άνθρωπος του οποίου την δημοσιογραφική έρευνα παρακολουθούμε και έχουμε μια εικόνα για το μέτρο της αξιοπιστίας του. Εντάξει? Δηλαδή δεν είναι το ίδιο με το να πει οποιοδήποτε άλλος ότι με ακολουθούσε κάποιος στο δρόμο, τον έπιασα από το πέτο, τον ρώτησα ποιος είσαι και έφυγε. Έχει μια σημασία αν το λέει ένας άνθρωπος και που έχει κάνει την έρευνα που έχει κάνει μέχρι τώρα για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα στοιχεία, τα χαρτιά για τις παρακολουθήσεις, ό,τι θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, σε άλλες περιπτώσεις όπως τον Ανδρουλάκη ή στον Μαλιχούδη, ας πούμε, είχαμε κάποια τεκμήρια στο Κουκάκι, προέκυψε. Αλλά και εδώ πέρα αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε φυσική παρακολούθηση. Το είχε υπενιχθεί αυτό στην συζήτηση που είχαμε κάνει, αλλά τώρα επέλεξε να το δημοσιοποιήσει. Και βεβαίως ξαναλέμε ότι παρότι τα στοιχεία εδώ πέρα είναι οι προσωπικές αφηγήσεις του Κούλογλου, του Τέλεγλου, επιλέγουμε να θεωρήσουμε αξιόπιστες αυτές τις αφηγήσεις, με δεδομένο το πρόσωπο, την εικόνα που έχουμε δηλαδή για τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Και δεν είναι απλό, έτσι, το να έχεις απλώς μια συνομιλία με κάποιον αξιωματούχο ή δεν ξέρω εγώ τι, και να σου μεταφέρει ότι ενδιαφέρονται και άλλες υπηρεσίες για σένα. Δηλαδή το να λάβεις ένα ουσιαστικό μήνυμα «πρόσεχε», δεν είναι απλό, ειδικά στις συνθήκες που ζούμε και με γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί και αφορούν την ελευθερία του τύπου. Οπότε είναι ένα βαρισίμαντο γεγονός αυτό που έχει καταγγελθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βγάλει σχετική ανακοίνωση, θα πάει και το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιμένουμε και, και την Επιτροπή ΠΕΓΚΑ στις αρχές Νοεμβρίου να έρθει στην Ελλάδα. Και την ίδια στιγμή για την ΟΥΔΟΥ έχει κλείσει το θέμα, το έχουμε ξανασχολιάσει, έγινε και συζήτηση στην Ολομέλεια, Μητσοτάκης απουσίαζε, δεν έχει βρεθεί κάτι μεμπτό και έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια πραγματικά να θαυτεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Λοιπόν, θα ήθελα να συζητήσουμε λιγάκι μια φράση του εισαγγελέα εναντίον δύο αστυνομικών για την άσκηση βίας σε πολίτη. Είναι άνδρες της ομάδας Δίας που σε τυχαίο τροχονομικό έλεγχο, διαβάζουμε, άσκησαν, λέει, αδικαιολόγητη βία εναντίον 23χρονου οδηγού μοτοποδηλάτου. Τώρα δεν ξέρω τι είναι η αδικαιολόγητη βία. Προφανώς, ό,τι και να κάνει η αστυνομία, θα έχει τους λόγους της και εμείς τη στηρίζουμε. Λαϊκισμός πάλι. Παντού λαϊκισμός. Τι θες τώρα με το λαϊκισμό. Αστυνομική είναι. Δεν ξέρει η αστυνομία. Δεν ξέρει η αστυνομία. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Είναι το αυτόφορο του τριμελούς πλημελιωδικίου στην Θεσσαλονίκη. Ένας νεαρός υδραυλικός οδηγεί το μοτοποδήλατό του, κλασική εικόνα ολιγάρχη, και δεν είχε μαζί του δίπλωμα, πρώτο έγκλημα. Δήλωσα, λέει, το ονοματεπώνυμό μου, τους είπα ότι δεν το είχα μαζί μου, ήθελα να πάρω ένα τηλέφωνο τη μάνα μου να μου το φέρει, το σπίτι μου είναι 70 μέτρα πιο μακριά. Δεν αντιστάθηκα, αλλά δεν ήθελα να με ρίξουν κάτω, να τον ρίξουν κάτω επειδή δεν είχε δίπλωμα, λέμε. Επειδή ήμουν στη γειτονιά μου, δεν ήθελα να γίνω ρεζίλι. Με έριξαν στο έδαφος μπρούμητα και με πέρασαν χειροπέδες, τραυματίστηκα. Και ο εισαγγελέας της έδρας, ο κύριος Βαλαβάνης, σύμφωνα με το GR Times, έκρινε, λέει, προσβλητική την κατάσταση για την προσωπικότητα του ελεγχόμενου. Περίεργο το να τον ρίχνουν κάτω επειδή δεν έχει δίπλωμα, είπε στην αγόρευσή του ότι νόμιζαν ότι έχουν μπροστά του το ροχάμι και προχώρησε, λέει, σε συστάσεις. Προσέξτε, δεν οδηγούνται σιδηροδέσμοι οι πολίτες όταν πρόκειται να εξακριβώσουμε τα στοιχεία ταυτότητας. Θάνο, μπορούμε αυτό να το βάλουμε στις καλές απόψεις. Mm-hmm. Μην βάζετε χειροπέδες σε κάποιον για να του ζητήσετε την ταυτότητά του. Ναι. Ωραία, εντάξει. Σημαντικό αυτό. Καλό θα είναι, ναι, να μην περνάμε χειροπέδες σε κόσμο χωρίς λόγο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Γράψτε το μαζί. Σε κάποιον που πηγαίνει με το μοτοποδήλατο στη δουλειά του, ας πούμε, ή έρχεται από τη δουλειά του και δεν έχει μαζί του το δίπλωμα. Και τους λέει μετά, μπορεί να πέσετε σε κάποιον ο οποίος θα έχει την οικονομική δυνατότητα να σας κυνηγήσει και δεν θα ξέρετε πού να κρυφτείτε. Θα ήθελα να επιμείνουμε λίγο σε αυτή την φράση. Πρώτον, λέει, την απαλλαγή του κατηγορούμενου για την αντίσταση και την απήθεια. Είναι αυτό που λέμε πάλι καλά. Έχεις φάει το ξύλο και λες πάλι καλά που δεν σου φόρτωσαν ότι είσαι ο Μπιν Λάντεν. Τον έκρινε ένοχο για παράβαση του ΚΟΚ και για απήθεια, ενώ τον αθώωσε για το αδίκημα της βίας κατά υπαλλήλων και το επέβαλε συνολική ποινή φυλάξης 6 μηνών με τριετή αναστολή. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Θέλω να μείνω λίγο στο μπορεί να πέσετε σε κάποιον που θα έχει την οικονομική δυνατότητα να σας κυνηγήσει και δεν θα ξέρετε πού να κρυφτείτε. Εισαγγελέας δεν είναι αυτός. Mm-hmm. Αλλά τι λέει. Λέει ότι άμα είσαι ένας κακομοίρης που είσαι με το μοτοποδήλατο και πας να ξεβουλώσεις έναν νηπτήρα, μπορούν να σε ρίξουν κάτω. Mm-hmm. Μπορούν να σε χτυπήσουν, μπορούν να σου περάσουν χειροπέδες επειδή δεν είχες μαζί σου την ταυτότητα. Γιατί είσαι ψυκτικός από το Περιστέρι, υδραυλικός με το ποδήλατο, όλες αυτές οι εικόνες, τα βασικά στερεότυπα που υποδεικνύουν στα όργανα της τάξεως σε ποιον μπορείς να ασκήσεις αδικαιολόγητη βία και σε ποιον όχι. Δηλαδή, τι είναι αυτός ψυκτικός από το Περιστέρι. Κάτω. Εντάξει, δεν μπορεί να παρέμβει αυτεπάγγελτα ο εισαγγελέας σε αυτή την περίπτωση. Οπότε... Όχι, όχι. Εδώ πέρα το ζήτημα είναι ότι λέει ότι κοιτάξτε να δείτε. Αν υπάρξει κάποιος με λεφτά, θα το βρείτε μπροστά σας. Mm-hmm. Λες, μάλιστα. Ωραία. Αυτή τη δικαιοσύνη θέλουμε. Γιατί στην πραγματικότητα, κάθε φορά που έχουμε αστυνομική βία, το ζήτημα είναι, όπως το έχουμε αναλύσει, ότι η αστυνομία προκειμένου να θεμελιώσει, να τεκμηριώσει το γιατί ασκήθηκε υπέρμετρη, παράλογη βία, σαδιστική, εντελώς απρόκλητη βία, γιατί είναι μπάτσι, προκειμένου να το τεκμηριώσει αυτό, πάντοτε στείνει κατηγορητήρια για απίθεια ότι ο άλλος αντιστάθηκε, έκανε, έδειξε, λες και ο άλλος είχε όρεξη, ας πούμε, όπως βλέπουμε στη δίκη Ινδαρέ τώρα που λέγονται πάλι τέρατα από την αστυνομία, πως πηδάγανε από τη μία ταράτσα στην άλλη. Ο Ινδαρέ. Η οικογένεια. Ναι. Okay. Ναι. Ωραία. Οπότε η αστυνομία πάντοτε στείνει τέτοιες κατηγορίες, κατασκευάζει πλαστές κατηγορίες και αυτό που γίνεται στη συνέχεια είναι ότι εμείς είμαστε στη φάση του πάλι καλά όταν αυτές οι κατηγορίες καταπέσουν. Και το ζήτημα είναι ότι η δουλειά της δικαιοσύνης είναι κάποια στιγμή να ζητήσει τα ρέστα από την αστυνομία. Δεν μπορεί η αστυνομία να θεωρείται φυσιολογικό να στείνει κατηγορητήρια προκειμένου να μπορεί να ασκεί βία. Και αυτό να είναι κάτι που το θεωρούμε μέρος μιας κανονικότητας όλοι οι υπόλοιποι. Η ατιμωρησία της αστυνομίας ξεκινάει από αυτά και φτάνει μέχρι τις υποθέσεις δολοφονιών. Αλλά ξεκινάει από αυτό το πάρα πολύ απλό. Ότι έχουμε τον αστυνομικό, ο οποίος ξέρει ότι θα διατυπώσει κατηγορίες οι οποίες θεωρητικά δικαιολογούν το γιατί σάπισε στο ξύλο έναν αθώο και ότι αυτό που θα συμβεί στη συνέχεια είναι ότι οι κατηγορίες αυτές θα καταπέσουν. Εντάξει, δεν περίμενε να τιμωρηθούν κιόλας. Δεν περίμενε τώρα ότι ο άλλος θα τον βάλουν στο μπουντρούμι. Ναι, αλλά είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει σε πολλές μικρές τέτοιες υποθέσεις, ενώ μικρού βεληνικούς. Συνήθως συζητάμε για εγκλήματα μεγαλύτερου βεληνικούς, εγκλήματα της ελληνικής αστυνομίας. Ξύλο, ανοιγμένα κεφάλια, βιασμοί και δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά και σε τέτοιες υποθέσεις το τι συμβαίνει, εδώ για ένα δίπλωμα. Είχαμε μια υπόθεση στο Θησείο για ένα γκράφιτι που τους πήγανε μέσα και τους φόρτωσαν φθορά ξένης περιουσίας κλπ. Και τελικά καταδικάστηκαν κιόλας. Δηλαδή είναι και που θα πέσεις. Ο συνδυασμός αστυνομίας και συγκεκριμένων ιδεολογιών, ιδεολειψιών δικαστών κάνει τα πράγματα μερικές φορές. Δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις τέλος πάντων. Έχουμε την υπόθεση στο Δρομοκαΐτιο που είχε αποκαλύψει το The Press Project με καταγγελία και τεκμηριωμένα από ανθρώπους που ήταν στο χώρο όπου ξυλοκόπησαν άνθρωπο που πήγε για εξέταση, που τον συνόδευαν για ψυχιατρική εξέταση. Είχαμε και μια ανακοίνωση σήμερα από την πρωτοβουλία ΨΥ. Έχουμε τέτοιες υποθέσεις που δείχνει αυτό το οποίο συζητάμε πολύ συχνά, την ασυδοσία. Δεν φαίνεται μόνο στα μεγάλα, φαίνεται και στα μικρά. Ότι εσύ θα το κάνεις, ρε παιδί μου. Θα το συλλάβεις τον άλλον που είναι εκεί με την κόρη του και παίζει μπάσκετ. Θα το στείλεις και ένα βράδυ στη Γαδά. Θα περάσει αυτόφορο. Γιατί? Ποιος θα σε επιπλήξει για το λάθος σου? Θα τρέχει ο άλλος να κρυφτεί, να γλιτώσει, να ξεμπερδεύει με την ατυχία που του έτυχε που έπεσε πάνω σου στο όργανο της τάξης και θα κάνεις αμέριμνο στη δουλειά σου. Μια χαρά. Αυτό ήταν το αστυνομικό δελτίο, σήμερα 5 λεπτό. Λοιπόν, αν γίνει κάτι, να το επαναλάβω, είναι 2 και 56, 25 Οκτωβρίου. Αν έχει γίνει κάτι μετά, συγγνώμη Ελλάς, αύριο πάλι. Λοιπόν, πρέπει να προλάβουμε να πούμε μια πολύ σημαντική είδηση ακόμα. Το ζητάτε. Το ζητάτε στα σχόλια. Έχουμε πολλά μηνύματα καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Τα βλέπουμε. Αφού γκραζόμαστε τον παλμό της κοινωνίας και θα το σχολιάσουμε. Γιατί είναι μια νέα σελίδα στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Η Ελλάδα εξοπλίζεται. Η Ελλάδα περνάει στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Η Ελλάδα παίρνει τα μέτρα της. Θωρακίζεται την ώρα που τα σχόλια στο δημόσιο διάλογο και στις επίσημες τοποθετήσεις για χρήση πυρηνικών εμφανίζονται όλο και παραπάνω. Οπότε ο ελληνικός στρατός πρέπει να πάρει τα μέτρα του. Και τι έκανε? Διαβάζω από την εφημερίδα Έθνος, mm-hmm. ελεύθερο ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό τώρα να πω το όνομα του ρεπόρτερ. Δεν θέλω να φανεί δηλαδή ότι Θέλουμε να γελιοποιήσουμε. Όχι, όχι, είδηση είναι. Τίτλος. Το ιππικό επέστρεψε στον ελληνικό στρατό μετά από 50 χρόνια. Άνω και κάτω τελεία. Θα μπορούσε να επιχειρήσει στα σύνορα με την Τουρκία. Και αυτό είναι το σημαντικό, ότι όπως εξηγεί και ο διοικητής, ταξίαρχος, πρώην δήμαρχος Πεντέλης, Δημήτριος Καψάλης. Ναι, λοιπόν, έχουμε δύο ειδήσεις εδώ. Δηλαδή είναι ότι η επιστροφή του υπηκού μετά από 50 χρόνια, και δεν αναφέρθηκε μόνο στο Έθνος, υπάρχει και βίντεο από τα άλογα. Αναφέρθηκε, υπήρχε ρεπορτάζ και στο Army Voice, αλλά παράλληλα τα σχετικά ρεπορτάζ λένε ότι επιστρέφει ένας 73χρονος ταξίαρχος εν αποστρατεία που είχε παραιτηθεί οικειοθελώς το 1994, εντάξει, ήμουνα 2 ετών, από τον στρατό για να πολιτευθεί. Θα λαμβάνει μισθό 2.500 ευρώ το μήνα, πολύ μεγαλύτερο από εν ενεργεία ομοβαθμούς του στρατιωτικούς που δραστηριοποιούνται μάλιστα σε παραμεθόριες περιοχές. Αυτά λέει το armyvoice.gr. Δηλαδή έχουμε και ένα δεύτερο ζήτημα. Εμείς μένουμε στο καλό της πατρίδας. Κάτσε λίγο. Θέλω να επιμείνουμε για το καλό της πατρίδας. Η νεότερη πρέπει να έχει τίτλο «Το υπηκό νίκησε τους αλπινιστές». Είναι σημαντικός τίτλος. Και λέει «Οι νεότεροι πρέπει να γνωρίζουν τη διαχρονική προσφορά και τις νίκες του υπηκού μας». Τόσο στους νικηφόρους πολέμους του 12-13, στον πόλεμο της Μικράς Ασίας και στο έπος του 40. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να ξέρουν δηλαδή. Επίσης, άμα μάθουμε και τους πολέμους στο 1821, μπορούν να δώσουν και καριοφύλια. Και λέει, σας θυμίζω πως στον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο το 40 το επικό νίκησε τους αλπινιστές. Και αναφέρει επίσης ότι είναι απόγονος του Χρήστου Καψάλη, που ανατείναξε την παρουταποθήκη του Μεσολογγίου στις 8 Απριλίου του 1826, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μίλησε για τα μυστικά των σκληρών προετοιμασιών που προηγήθηκαν και που είχαν να κάνουν με την έβρεση των αλόγων, αλλά και των υπαίων και αμαζόνων μέσα από τη δύναμη όλων των όπλων του ελληνικού στρατού. Έχω βάλει στόχο, λέει, να δουλέψω σκληρά για τα επόμενα 3 χρόνια. 3 χρόνια από 2.500, πόσα είπες? Ναι, 2.500. 2.500, 3 χρόνια. Η Ελλάδα θα μείνει έκπληκτη με αυτό που θα παραδώσω. Θέλω να δημιουργήσω γερά θεμέλια και όλη η αξιωματική να είναι ανεξάρτητη. Και εμείς έχουμε μείνει ήδη έκπληκτοι με αυτό που παρέδωσε, να πούμε. Και ήταν στην Εθνική Σχολή Υπασίας της Γαλλίας, Τμήμα Καθηγητών Υπασίας, υπηρέτησε στο Σύνταγμα της Προεδρικής Φρουράς της Γαλλίας από το 78 ως το 81. Ο κύριος Φλόρος έλαβε αυτή την απάντηση. Τέλος πάντων, θέμα που δίνει. Να πούμε αυτό, είναι θέμα που δίνει. Όσο το σκαλίζει. Όσο το σκαλίζει, ακριβώς. Υπάρχουν δημοσιεύματα ότι το Γενικό Επιτελείο Στρατού σκέφτεται την ανασύσταση του υπηκού. Είναι μηνών το σχέδιο. Δηλαδή, έχει όλη την κουβέντα για την τουρκική προκλητικότητα και κάπου στο περιθώριο το ΓΕΣ έχει κάνει σχέδια για να ανασυσταθεί το ελληνικό υπηκό. Έχουμε την πρώτη ύλη υπηκού, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ. Μετά από 50 χρόνια. Αυτά. Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε την πόλη. Είμαστε έτοιμοι. Το κάνουμε και στην ανασκόπηση αυτό το αστείο. Να κερδίσουμε στα Αυγάμυλα. Μετά θα στρίψουμε Μόσχα. Λοιπόν, για και πριν πατήσει το κουμπί ο Βλάντιμιρ. Τσαπ! Μπαίνουμε Μόσχα με τα υπηκά και τα ραφάλα από πάνω. Να επιτηρούν, να καλύπτουν. Και τελειώνει ο παραλίγο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος με παρέμβαση, με εντολή Κυριάκου Μητσοτάκη. Πιο δύσκολο εγχείρημα ήταν η έβρεση των αλόγων. Θα έλεγα πως ακόμη πιο δύσκολο ήταν αυτό. Έχουμε οργώσει όλη την Ελλάδα. Έχουμε βρει μόλις 7 άλογα. Χρειάζονται πολύ μεγάλη εκπαίδευση. Για περισσότερες από 5 ώρες την ημέρα υπέβω τα άλογα, έτσι ώστε να ηρεμήσουν και να έρθουν στο επίπεδο που πρέπει. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία που χρειάζεται μεγάλη εμπειρία και θέλει πολύ επιμονή και κόπο. Αναζητούμε ακόμα 6 άλογα. Αν μας ακούνε και υπάρχουν υποψήφοι, αυτά είναι τα 7 θέλουμε άλογα. Θέλουμε να βοηθήσουμε από τη φάρμα των ζώων. Λοιπόν, 6 άλογα ψάχνουμε. Αν ενδιαφέρεται κανείς, δίνουν μισθό. Δηλαδή, μπορεί να πάει κάποιος άλλος να κάνει το άλογο. Λοιπόν, κάτσε, γιατί έχω πληροφορίες. Είναι καταπληκτικό το ρεπορτάζ, παιδιά. Το δικό μου είναι πολύ ψηλό και το ονομάζω Κότινος. Δηλαδή, το αρχαίο κλαδί ελιάς. Είναι ο Καπουέρο, με καταγωγή από τη Τσεχία και αίμα γερμανικό. Αγοράστηκε από τον υπηκό όμιλο Βαριμπόμπης, 3.000. Η Αναάρα ήταν άλογο υποδρόμου. Μας λέει που αγοράστηκε. Ο Έντι, αυτός έχει χαριστεί. και εγώ από τη σειρά που το χάρισε, λέει ο Τάδε, και το χάρισε και εγώ στον ελληνικό στρατό. Είναι ο Σαλονικιός ή Καρντάσης, αυτό είναι το όνομα του αλόγου, που το αγοράσαμε από έναν αγρότη στη Θεσσαλονίκη. Ο Ζιλιέν, που αγοράστηκε από την Πάτρα με καλές περγαμηνές στα εμπόδια, αυτό θα είναι πολύ μαχητικός. Και ο Δίας. Είχε 30 συμμετοχές με την προηγούμενη ομάδα. 5 γκολ, 3 assist. Θα ταξιδέψουν Ζάκυνθο και Μεσολόγγι για να βρούνε κι άλλους. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι σημαντική είδηση και όλες οι λεπτομέρειες. Θάνο, έχουμε μια παραγγελιά, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχουν προτάσεις για περαιτέρω ενίσχυση του ελληνικού στρατού. Δηλαδή, η προσωπική μου αγαπημένη και λόγω καταγωγής είναι η Μακεδονική Σάρισα. Ήρθε ο καιρός να επιστρέψει στον ελληνικό στρατό μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια, κάπου 2,5 χιλιάρικα. Μετράει για ελληνικό στρατός τώρα. Εντάξει, θα είναι πολύ σκράτη τώρα και διάφορα άλλα. Η Γρο Πυρ έχει προταθεί. Το Ξώτες, εντάξει. Οι άλλοι με τα δόρατα εκεί πέρα να τα πετάμε στον εχθρό την ώρα που θα φορμάνε τα άλογα. Υπάρχουν ιδέες. Τι άλλο έχουμε? Ζώδια? Ναι. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, προβλέψεις για ηχθή. S. Πώς είναι ο πληθυντικός? Ιδιατική πληθυντικού. Ηχθείες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λιγάκι. Ξεκινάμε από τα γενικά. Με τη σημερινή ηλιακή έκλειψη στο Σκορπιό θα χρειαστεί να πάρεις ορισμένες αποφάσεις που σχετίζονται με κοινωνικές σχέσεις, όχημα ή μετακίνηση. Α, κατάλαβα, είναι αυτό που δεν έχεις να βάλεις βενζίνη και πας με τον γείτονα. Θα σοκαριστείς τη σημερινή μέρα από ένα μήνυμα που θα λάβεις ή μια είδηση που δεν περίμενες. Το υπηκό. Όλα δένουν γλυκά. Ναι. Αισθηματικές προβλέψεις. Αν είσαι ελεύθερη, το χαζογατάκι δεν είναι? Όχι, άλλωστε, λοιπόν. Ναι. Πρέπει να προσέξεις επικοινωνίες στα ερωτικά, κυρίως λόγω της παρορμητικότητας και του αθρομητισμού σου. Αν είσαι δεσμευμένος, πρόσεξε τον τρόπο που μιλάς στο τέρι σου, γιατί μάλλον άλλα θες να πεις και άλλα λες. Γεγονός που θα φέρει παρεξηγήσεις. Το παθαίνω κι εγώ αυτό. Αλλά θέλω, και ομάλα μας. Και προβλέψεις για επαγγελματικά και οικονομικά. Απόφυγε σήμερα συζητήσεις και συμφωνίες, γιατί τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Παναγία μου. Οικονομικά, μάλλον κάνεις παραπάνω έξοδα από όσα θα έπρεπε και με αυτό θα κλείσουμε, παιδιά. Με αυτό ξεκινήσαμε. Με αυτό κλείνουμε. Όλα τελικά ανάγονται στην προσωπική σας διαχειριστική επάρκεια. Άμα πάτε και πετάτε τα λεφτά σας αριστερά-δεξιά, δεν σας φταίει μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ιδίως εσύ που είσαι ηχθής και μας ρώτησες, προσέχουμε σήμερα, δεν κάνουμε περιτά έξοδα. Στα αισθηματικά είπαμε, με το τέρι σου να προσέξεις, γιατί άλλα λες και άλλα καταλαβαίνει. Και νομίζω ότι κάπου εδώ ολοκληρώνει. Όχι, περίμενα, έχουμε ακόμα. Πρώτον, αν θες βέβαια, αν νιώθεις, αν έχεις μασίσει τα φυλαδάφνης εκεί, θέλουν δύο άτομα ερωτικά λέοντα, μόνο ερωτικά δηλαδή, η καριέρα τους, τα επαγγελματικά, το αν θα, τα οικονομικά, δεν τους νοιάζει καθόλου. Πώς θα πληρώσετε δηλαδή? Ο Δημήτρης μας έβαλε τα 20 ευρώ, γιατί λέει δεν θα σας δω live αύριο, κέρασε για την αυριανή γιορτή του. Πολύ ωραία ιδέα αυτή. Είναι και mainstream έτσι το όνομα, το Δημήτρης. Αν σε λένε Δημήτρη ή Δήμητρα, θες να κεράσεις για τη γιορτή σου, δεχόμαστε κεράσματα για τη γιορτή σου αύριο. Και χρόνια πολλά στον πολιούχο της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης. Τι άλλο μας έχουν ζητήσει? Ερωτικά λέοντα. Λέοντα. Μισό λίγο. Εγώ θα βάλω ένα τραγουδάκι σε σχέση και με την είδηση του... Ψάχνεις ερωτικά λέοντα? Και βρήκαμε κάτι καλό, κάτι ζουμερό, juicy. Λέγε. Έχουμε νέα δεδομένα στο σπίτι, την οικογένεια και την προσωπική ζωή που τα φέρνει η έκλειψη στο Σκορπιό. Παιδιά, υπάρχει έκλειψη στο Σκορπιό. Τα νέα αυτά δεδομένα μπορεί να είναι μια κρίση που αφορά κάποιο μέλος της οικογένειάς σας, τη δική σας επιθυμία να φύγετε μακριά από το πατρικό σας σπίτι. Αυτό βασίζεται στα στατιστικά, λέει, μέχρι 35 ετών είναι στο... Ναι, στατιστικά θα πέσει μέσα. Ωραία, και να φτιάξετε το δικό σας ή την επιβαλλόμενη ανάγκη να αποχωρήσετε από το χώρο συμβίωσης με τον σύντροφό σας για ποικίλους λόγους. Α, πολύ ωραία τα ερωτικά του λέοντα. Θα χωρίσετε? Τέλος πάντων, δεν είναι βέβαιο, μπορεί να είναι μια παροδική κρίση. Εσείς που έχετε γενέθλια στο πρώτο δεκαήμερο, επηρεάζεστε πιο πολύ από αυτή την έκλειψη που δείχνει την ανάγκη αλλαγής. Παιδιά, αυτό ισχύει με τις εκλείψεις, το έχω παρατηρήσει. Να το λάβετε υπόψη σας πάρα πολύ σοβαρά. Έχει σήμερα έκλειψη. Και το νιώθα. Φυσικά, μια αλλαγή δεν έχει πάντα αρνητική χρειά. Να δείτε το Πασόκ, ας πούμε. Αφού κάποιοι ή κάποιες από εσάς ίσως ανοίγετε ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σας σε σχέση με έναν καινούριο χώρο ή τη δημιουργία δικής σας οικογένειας. Και έχει αναλυτικά για την έκλειψη, λοιπόν, μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Ωραία, και φωτογραφία. Θα επηρεάσει κάθε τέλος μια αρχή. T.S. Eliot. Κάθε τέλος μια αρχή. Στο τέλος μου είναι η αρχή μου, κάπως έτσι. Το in my beginning is my end, κάπως έτσι νομίζω ότι είναι. Λοιπόν, αυτά. Αυτά έχουμε να πούμε για τα ζώδια. Ό,τι άλλο θέλετε, να ξέρετε ότι η Φάρμα των Ζώων είναι κυρίως μια εκπομπή για τα ζώδια. Έχουμε ένα μεγάλο πρόλογο στην αρχή που συζητάμε κάτι πολιτικά, κάτι τέτοια. Δεν θέλουμε όμως να το είστε από αυτό. Μπορώ να έχω 2 λεπτά από το χρόνο σου πριν πας για κλείσιμο. Ναι. Θα κλείσω αυτό. Χρήσιμο. Ναι. Για να πούμε ότι έχουμε μια είδηση τελευταία στιγμή. Ο φίλος μας, ο πρωταγωνιστής αυτής της εκπομπής, της σημερινής εκπομπής, ο κύριος Πάτσης, διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Έδωσε τις εξηγήσεις. Ότι... Ποιες ήτανε? Δεν ξέρω. Μπορεί να διάβασε το στάτους του. Να απάντησε στον Πολάκη. Τι ισχύει αυτό, θα το ρωτούσα. Ρε εσύ, Ανδρέα, ισχύει αυτό? Βρε, ο Πολάκης πούλησε, έριξε την οικονομία στα βράχια και... Έκανε το όχι ναι. Ναι, τώρα μεταξύ μας ισχύει αυτό. Δεν ξέρουμε. Δεν έπεισε από ό,τι φαίνεται την κοινοβουλευτική ομάδα της Νουδού και διαγράφει. Λοιπόν, Θάνο, αν θέλεις να επιμείνουμε για λίγο ακόμα σε αυτό το ζήτημα. Ναι. Λοιπόν. Και ευχαριστούμε και το σχόλιο που μας το έγραψε, γιατί δεν το είχα υπόψη μου. Λοιπόν, Ανδρέας Πάτσης λέγεται, να δούμε λίγο το βιογραφικό του. Βιογραφικό. Θες να δεις το κοινοβουλευτικό του έργο? Όχι. Τον είχες ξανακούσει? Όχι, όχι. Ωραία. Γεννήθηκε 29 Νοεμβρίου. 29 Νοεμβρίου. Μόλις κατάλαβα που πάει αυτό. 29 Νοεμβρίου με 5 Δεκεμβρίου. Τι είναι? Περίμενε. Λοιπόν, τι ζώδιο είναι? Υπάρχει αυτό. Τι ζώδιο είναι όποιος είναι γεννημένος 29 Νοεμβρίου? Τοξότης. Ναι, είναι τοξότης. Είναι τοξότης, οπότε πάμε να δούμε λίγο ζώδια τοξότης με ρίσεις προβλήματα. Για να δούμε και αν πιάνουνε, παιδιά, καταλάβατε. Τι έλεγε το ζώδιο του σήμερα? Τι έλεγε το ζώδιο του σήμερα? Άμα λέει θα διαγραφείτε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νουδού, θα αρχίσω να πιστεύω στην αστρολογία. Θα το παραδεχτώ, ναι. Αλλά να το λέει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σήμερα πραγματοποιείται η ηλιακή έκλειψη στον Σκορπιό. Εντάξει. Εφιστά την προσοχή σας κυρίως στα θέματα υγείας φυσικής κατάστασης, άσχετο. Πιο ευάλωτη σε ιώσεις, κρυολογήματα, αλλά και κούραση. Όπα. Εντάσεις στην προσωπική ή επαγγελματική ζωή στεγνώνουν τον οργανισμό και ρίχνουν τις αμυνές του. Επειδή θα είναι δύσκολο να μην άγχεστε. Εντάξει, διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Φροντίστε να ενισχύετε τις ασπίδες προστασίας που έχετε. Αλλαγές στην οικογενειακή ζωή. Μην θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο να σημούν τις επόμενες μέρες. Άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Όπα. Είναι μέρες. Αυτό είναι, Θάνο. Ναι. Είναι μέρες με έντονο παρασκήνιο σε επαγγελματικό επίπεδο. Όχι απαραίτητα όμως για κακό λόγο. Ουδέν κακό να μηγές καλού. Δεν ξέρεις. Ας το γυρίσεις σε full time. Αν ισχύει αυτό. Σε full time job τη διαχείριση κοινών δανείων. Λοιπόν, και, κοίτα. Κάποιοι λέει μπορεί να σκέφτονται να σας αναθέσουν κάτι καινούριο. Λοιπόν, αυτό είναι, το βρήκαμε. Το ναι, βρήκαμε. Γεια σας, Τράπεζα Πειραιώς. Λοιπόν, θα του αναθέσουν κάτι καινούριο. Αυτό φαίνεται, πιστεύω ότι κατά εκεί πάει το πράγμα. Δηλαδή τώρα που διαγράφει κιόλας από την κοινοβουλευτική ομάδα, είναι μια ευκαιρία για ένα καινούριο ξεκίνημα. Εντάξει, λοιπόν. Και αυτό είναι και το μήνυμά μας. Δηλαδή, να μην πτωείτε. Uh-huh. Πέφτεις 10 φορές, σηκώνεις 11. Λοιπόν, ας ευχηθούμε καλή επιτυχία στο καινούριο ξεκίνημα, σε όλα τα τοξοτάκια, αλλά κυρίως και στον... πώς τον είναι, Ανδρέα Πάτση. Mm-hmm. Και στον Ανδρέα Πάτση. Και να ευχηθούμε στην καινούργια του καριέρα. Α, διαβάζω άλλο τώρα. Ωραία, φίλε. Το χιούμορ του μπορεί να είναι από τα μεγαλύτερα τούτου. Σε συνδυασμό με την ευγένειά του, τον κάνει ιδανικό συνομιλητή και κερδίζει τις εντυπώσεις όταν φλερτάρει. Ποιος? Το ξέρω τι αυτό. Okay. Παραμένει αυθεντικός και ειλικρινής, είναι τίμιος και ακριβοδίκαιος. Δεν διστάζει να γίνει αγρίμη προκειμένου να υπερασπιστεί τα αγαπημένα του πρόσωπα. Είναι ο ειρηνοποιός που θα ακούσουν προσεκτικά οι πάντες, με αποτέλεσμα να διαπρέπει στον τομέα των πωλήσεων. Ρε φίλε, διαπρέπει στον τομέα των πωλήσεων, λέει. Και στις δημόσιες σχέσεις είναι ανοιχτοχέρι σε σημείο που μπορεί να γίνει υπερβολικός. Κοίταξε πώς έρχεται και δένει τώρα. Αλλά είναι και ανυπόμονος και εκεί την πατάει. Λοιπόν. Και αυτά τα δάνεια κόκκινα είναι. Λοιπόν. Κάποια στιγμή πληρώνονται. Αν μας ακούει, τον παροτρύνουμε να διαβάζει το ζώδιό του και να λαμβάνει υπόψη αυτές τις οδηγίες. Πολλά θα μπορούσαν ίσως να έχουν αποφευχθεί αν λάμβανε υπόψη αυτές τις φιλικές συμβουλές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ήταν η Φάρμα των Ζώων. Τα λέμε πάλι αύριο. Καλό απόγευμα. Γεια σας.